45 हो गया। अच्छा तो अच्छा साधन व्याप्ति निवसति अनुमान आत्मा विक्रियावान टिप्पणी थे आविर्भाव तिरुभाव युक्तत्वाद वन्यवत अनुमान ने सावयवत्व उपाधि सावयवत्व उपाधि दिया। ऐसा हेतु क्या हो गया आविर्भाव तिरुभाव युक्तत्व जहाँ जहाँ आविर्भाव तिरुभाव है वहाँ यदि रह जाए सावयवत्व तो साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी। तो साधन व्यापक तो साधन व्याप्ति का निराकरण करते निरसित न तो नत्वात्मनो निरंसत्वान् मुख्यौ संभवतः क्वचित् आविर्भावतिरोभावौ स्वतः सिद्धेश्च कारणात् साधन व्याप्ति साधन तो हो गया आविर्भाव तिरुभाव युक्तत्व और सावयवत्व न तो आत्मनो निरंसत्वाद सावय नहीं साधन व्याप्ति साधन तो उसमें वस्तुतः आत्मा में आविर्भाव तिरुभाव भी नहीं है। अच्छा आविर्भाव तिरुभाव हाँ आविर्भाव तिरुभाव को मान करके आविर्भाव तिरुभाव होता है किंतु सावयवत्व नहीं है। सावयव तो है तो आत्मा में तो साधन व्यापक कैसे हो व्यापक के प्रश्न तो नहीं हाँ नहीं तो यही अनुमान है ना। हाँ तो ठीक तो उसमें आविर्भाव तिरुभाव होने पर आविर्भाव तिरुभाव है धोने पर भी आविर्भाव तिरुभाव तो मुख्य नहीं। हाँ ज्ञान से तिरुभाव ज्ञान से आविर्भाव इसे वो मानेंगे तो भी उसमें सावयव तो नहीं है साधन का व्यापक नहीं होगा। आविर्भाव तिरुभाव होने पर भी उपाधि नहीं है तो साधन का व्यापक नहीं होगा और आविर्भाव तिरुभाव भी मुख्य नहीं है। हेतु रसिधमा है हेतु रसिधमा का हेतु भी वस्तुआत्मा में ही नहीं आत्मनिरंसत्वात् मुख्य आविर्भाव तिरुभाव क्वचित न संभव निरवय होने के कारण उसमें आविर्भाव तिरुभाव संभव नहीं। स्वतः सिद्ध च कारण स्वतः सिद्ध है आत्मा किंच कल्पिता आविर्भाव तिरुभाव हेतु कृत हो अकल्पित हो वा आविर्भाव तिरुभावत्वात् हेतु है ना कल्पित को लेना है अकल्पित लेना आद्य साध्यम विक्रियावत्व भी कल्पितम अकल्पित वा तो विक्रियावत्तम आविर्भाव तिरुभावत्वात् तो विक्रिया साध्य करेगा वो कल्पित अकल्पित वा कल्पित साध्य करेंगे कल्पित साध्य करेंगे क्या है पहले क्या कल्पित आविर्भाव तिरुभाव को लेकर के कल्पित विक्रिया सिद्ध करेंगे। कल्पित हो तो कोई आपत्ति नहीं कल्पित आविर्भाव तिरुभाव को लेकर के कल्पित विक्रिया साध्य करेंगे आत्मा में तो कोई आपत्ति है आदि सिद्ध साध्य तो यदि अकल्पित वास्तव विक्रिया तो सिद्ध करेंगे तो कल्पित आविर्भाव तिरुभाव को लेकर के वास्तव विक्रिया सिद्ध होगा किस हेतु क्या है आविर्भाव तिरुभाव कल्पित है कल्पित आविर्भाव तिरुभाव के कारण उसमें विक्रिया वास्तव नहीं होगा कल्पित विक्रिया हो सकती है तो आविर्भाव तिरुभाव कल्पित आविर्भाव तिरुभाव से कल्पित विक्रिया मानेंगे तो क्या दोष है सिद्ध साधन होगा और वास्तव विक्रिया सिद्ध करेंगे तो क्या होगा नहीं होगा कल्पित आविर्भाव तिरुभाव से वास्तव नहीं होगा ये बताया गंधर्व आदि नगर आदि आविर्भाव तिरुभावाभ्याम व्यभिचारत गंधर्व नगर आदि का आविर्भाव तिरुभाव कभी दिखता कभी नहीं दिखा दिखा तो आकाश में विक्रिया होगा या अब विक्रिया तो नहीं रही कल्पांतर हो नहीं रहेगा कल्पांतर क्या है आविर्भाव तिरुभाव अकल्पित लेंगे वास्तव वास्तव आविर्भाव तिरुभाव आत्मा में है नहीं तो मुख्य न संभवतः पूर्वस्य नैव अनुसंग न तो आत्मनिरसनत्वात् मुख्य संभवतः न संभवत के साथ संबंध है। अतः निरंसस्यापि यावन्नाविर्भाव सामग्री तावत् वास्तवतिर्भाव अतः निरंसस्यापि यावत् नाविर्भाव सामग्री तावत् वास्तवस्तिर्भाव। अच्छा निरंस है, निरंस होने पर भी आविर्भाव तिर्भाव क्यों नहीं मानेंगे? निरंस होने पर आविर्भाव की सामग्री जब तक नहीं है तब तक आविर्भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? तिर्भाव है, तिर्भाव रहेगा। तो निरंस होने पर भी जब तक आविर्भाव की सामग्री नहीं तब तक तिर्भाव होगा, पश्चात तो आविर्भाव सामग्री आने पर आविर्भाव होगा, तथा से तथा है तो फिर आविर्भाव तिर्भाव हो जाएगा। स्वतः सिद्धेश का आविर्भाव की कोई सामग्री नहीं है, सामग्री से आविर्भूत होता नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध चकार है, स्वतः सिद्धे चकार चकार दिया है, चकार शंका पर अपनित्यर्थ निवृत्ति के लिए। आविर्भाव तिरुभाव और आत्मनि विक्रिया है तो अभावी भी विक्रियात्म इत्यपि न आविर्भाव तिरुभाव आत्मा में विक्रिया का हेतु नहीं हो, किंतु आत्मा में जो आविर्भाव तिरुभाव वही तो विक्रिया है, विक्रियात्म इत्यपि न तयोर अकल्पितयोर युगपद एकत्र अयुगात। अकल्पित वास्तव आविर्भाव तिरुभाव आत्मा में एक साथ होगा क्या? कहीं एक एकत्र अयुगात। क्रमेणापि सप्रकाशात्मनि असंभवात्, सप्रकाशात्म क्रम से आविर्भाव तिरुभाव हो नहीं हुआ, हमेशा प्रकाश मान ही असंभवात। संभव है भी यदि कहीं कल्प में क्रम से हो सकता है तो तयोर आत्मनि न विक्रियात्म, यदि क्रम से आत्मा में सप्रकाश में आविर्भाव तिरुभाव कहेंगे वो आत्मा में विक्रिया नहीं, आत्मा का विक्रिया आत्मा की विक्रिया नहीं। अभ्यपेता भी अभ्यपेताप्यभिव्यक्ति नाभिव्यंग्यस्य विक्रिया यथा तथा नभिव्यक्ति सर्वेषामपि वादिनां। अभिपेता भी अभिव्यक्ति अभिव्यंग्य विक्रिया न यथा सर्वेशा वादीनाम अनभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति कोई विक्रिया नहीं है। इसी प्रकार विक्रिया मानेंगे तो भी अभिव्यक्ति मानेंगे तो अभिव्यंग की विक्रिया नहीं, जिसकी अभिव्यक्ति होगा अभिव्यंग्य, अभिव्यक्ति हो जाए तो अभिव्यंग में क्या विक्रिया, अभिव्यंग में कोई विक्रिया नहीं। जैसे अनभिव्यक्ति सर्विषामवादी अनभिव्यक्ति ये कोई विक्रिया नहीं। अभिव्यक्त्यादेर अभिव्यंग्यादि विक्रियात्व अभाव से सर्वतंत्र सिद्धांत। अभिव्यक्ति आदि अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति अभिव्यंग्यादि के विक्रियात्व अभाव सर्वतंत्र सर्वेशा सर्वेशा एवं वादीनाम अभिव्यंग से विक्रिया यथा अनभिव्यक्ति तथा अभिव्यक्ति। जैसे अभिव्यक्ति भी विक्रिया अनभिव्यक्ति विक्रिया नहीं, ऐसे अभिव्यक्ति भी विक्रिया नहीं। विक्रिया नहीं, अभिव्यंग अलग है, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति हमारे कुछ हुआ तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति हो, इच्छा क्यों खोला दे नहीं देखा जो सूर्य में वहाँ क्या विक्रिया है जिसको हम देखते हैं उसकी अभिव्यक्ति होती अनभिव्यक्ति कौन वो अभिव्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति प्रकट हो जाना अज्ञान है। हाँ वो तो ही मिट्टी मिट्टी घट अभिव्यक्त हो जाता है तो मृति का कोई विकार नहीं था विकार। हाँ तो विकार तो नहीं ज्ञानात्म अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति ज्ञ में ज्ञ कई आके विकार नहीं है। हाँ वो लोग मानते सामान्य लोग मानते हैं किंतु वास्तव वेदांत वेद नहीं है, कल्पित है सब अनिर्वचनीय। आत्मन विक्रिया भावे तस्मिन प्रत्ययमान कर्तृत्वादि विकार से क्या गति, आत्मे विक्रिया नहीं किंतु उसमें कर्तृत्वादि प्रतीत होता है तो उसकी क्या गति। अत अतो नभ्युगछद्भिर्मुक्त अतो नभ्युगछद्भिर् मुक्तो कर्त्रादिरात्मनः अविद्या कल्पितो ज्ञेयो नह्यसौ परमार्थतः। अतो अनभिवचद भी मुक्तो अनभिवचद भी कर्त्रादि आत्मनः अविद्या कल्पित क्यों नहीं सो परमार्थ। तो मुक्ति में जो नहीं मानते कर्त्रादि तो आत्मनः कल्प अभि जो अविद्या कर्त्रादि आत्मन अविद्या कल्पित अविद्या कल्पित आत्मा में जो कर्त्रादि कुछ नहीं रहेगा वो धर्म अविद्या कल्पित समझना परमार्थ तो नहीं है। नहीं मोक्षवादी न मोक्ष कर्तृत्वादि अभिपयंती मोक्ष काल में कोई धर्म नहीं मानते अतो व्यभिचार हो गया कभी कभी है कभी नहीं तो वास्तव नहीं व्यभिचार आयत्वाद अच्छा दृश्यो विक्रियावत्वस्य उक्त न्याय विरोधाद तत्कर्त्रादि विकारो भाषमानोपि अज्ञान कृत दृश्य दृक् विक्रियावत्वस्य दृग् में विक्रियावत्व उक्त न्याय विरोधाद दृश्य में जैसे व्यंग्य में आविर्भातिरभाव होता है आविर्भातिरभवन से व्यंग्य में कुछ नहीं इस प्रकार जो दृग रूप है कहें आविर्भातिरभवन से दृग में कोई विकार नहीं उत्तर न्याय था दृश्य दृग रूप में विक्रियावत्व से उत्तर न्याय था दृग में अभिव्यक्ति आविर्भातिरभवन पर भी दृग में कोई विकार नहीं कर्त्रादि विकार हो भाषमान भी कर्त्रादि विकार होने पर भी आत्मा का नहीं है अज्ञान कृत प्रतिज्ञा हेतु में अनभिवगछत भी मुक्त कर्त्रादि जो नहीं मानते उनके द्वारा क्या समझना चाहिए ये अविद्या कल्पित ही कर्त्रादि ज्ञ समझना नहीं मोक्षवादी न मोक्ष कर्तृत्वादि अभिपयती अतः व्यभिचारित्वाद अस्य श्रुति रूपवत कल्पितत्व कर्त्रादि कर्तृत्वादि जड़त्वाच कर्तृत्वादि सर्वाधिपत कल्पित जड़ होने के कारण कल्पित नहीं अशो परमार्थ तो यश परमार्थ तो नहीं कल्पित है क्योंकि जड़ होने से व्यभिचार होने से ननु आत्मधर्मत्वात् कर्तृत्वादि चैतन्यवत न विद्याकृत कर्तृत्वादि न विद्याकृत पारमार्थिक आत्मधर्मत्वात् चैतन्यवत चैतन्य से आत्मा का धर्म वास्तव ऐसे कर्तृत्वादि आत्मा का धर्म ही वास्तव होगा आत्मधर्मत्वात् तथा च धर्मिणी तस्य आगमापायाभ्याम बंध मोक्षो तस्य कर्तृत्वादि आगमापायाभ्याम बंध मोक्षो धर्मी में उत्पत्ति नाश जो कर्तृत्वादि है तो बंध नाश हो क्या मोक्ष हो जाएगा नित्य यहाँ शंका हंस आगे नित्य बंध मोक्ष तक एक शंका है। कर्त्रादि अनभिवचद विमुक्त कर्त्रादि ये कौन सा 49 से चलेगा ना अच्छा कर्त्रादि ये तो पहले हो गया कर्त तस्य तस्य हाँ तस्य आत्मन आगमापयाभ्याम बंध मोक्ष तस्य आगमा बंध मोक्ष कर्तृत्वादे कर्तृत्वादे आगमापयाभ्याम बंध मोक्ष तेन अस्य दृश्यत्वात् आत्मसमाचेत हाँ धर्मिणी आत्मनि आत्मनि तस्य कर्तृत्वादि हम धर्मिणी आत्मनि तस्य कर्तृत्वादि आगमापयाभ्याम बंध मोक्ष आगमा पैसे बंध मोक्ष हो नित्य कर्त्रादि कर्त्राद्यात्मस्वभावस्य प्रात्यक्षान्न तदात्मनि मात्रादि बोधकं मानम् प्रत्येगात्मनि साक्षिणी न व्यापारयितुं शक्यं वह्निं दग्धमिव उन्मुखम्। हाँ था इतने रखते इसको फिर ओ ओ।